ลัวว่าเราจะได้เกิดมาแต่ละชาติได้มาพบพระพุทธศาสนานี่แสนยากในการทำความดีไว้ในปางก่อนอันนี้ก็ยากบุคคลผู้ไม่ได้ทำบุญกุศลไม่ได้ทำความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาแต่ชาติก่อนเกิดมาชาตินี้มันก็ไม่เลื่อมใสไม่นับถือแล้วก็ไม่คิดที่จะสร้างบุญกุศลเพื่อส่งเสริมชีวิตของตนให้เจริญยิ่งขึ้นไปตนได้อาศัยบุญเก่ามาอย่างไรก็พอใจอยู่ในผลบุญของเก่าเท่านั้นไม่คิดอยากจะสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอันนี้เป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาบรรดาชาวพุทธทั้งหลายนะก็ตนได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาก็เพราะบุญกุศลตกแต่งเพราะอานิสงส์ที่ได้ให้ข้าวน้ำเป็นทานมาก็จึงได้มีกำลังร่างกายแข็งแรงอย่างนี้แล้วที่ตนมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวนานตามอายุไขในชาติที่เกิดนั้นอันนี้ก็เพราะอานิสงส์ของการรักษาศีลการสำรวมกายวาจาให้ดีไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนการที่บุคคลมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นของตนนี่มันก็มีอานิสงส์เกิดมาจากการที่ได้สละที่ดินให้เป็นทานสร้างวัดวาอารามบ้างหรือว่าสร้างสถานที่สาธารณะต่างๆหมู่นี้นะอานิสงส์เหล่านี้แหละทำให้เรามีที่ดินเป็นของส่วนตัวมีบ้านมีช่องอยู่อาศัยไม่ต้องไปพึ่งพิงคนอื่นเป็นโยถ้าบุคคลใดไม่ได้ทำคุณความดีอย่างว่านี่มาคนผู้นั้นหรือคนหมู่นั้นก็เป็นคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้เราก็เห็นกันอยู่ดาดดืนเกิดมาบางทีก็อ้าวไปเกิดกับหญิงโสเภณีเข้าไปเขาขี้เกียจเลี้ยงเขาก็เกิดแล้วก็เอาไปปล่อยทิ้งไว้ตามขยะกองขยะหมดนั่นบุญมันยังมีอยู่บ้างคนไปเห็นเขาก็เอามาเลี้ยงไว้เขาเลี้ยงให้ใหญ่แล้วเขาก็ปล่อยไอ้คนเราไม่พิจารณาตัวเองไม่รู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตของตนเป็นมาอย่างไรถึงแม้ว่าตนจะไม่มีปัญญารู้แจ้งในอดีตอนาคตแห่งชีวิตได้เราก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นหลักเครื่องวินิจฉัยก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งในยามที่สองนั่นจุตูปปาตญาณทรงรู้แจ้งในความเกิดความเป็นมาเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายว่าเป็นไปด้วยกรรมที่สัตว์ทั้งหลายได้กระทำเอามาทำดีกรรมดีก็อำนวยหน่วยผลให้เป็นสุขมาทำชั่วกรรมชั่วก็อำนวยผลให้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาในโลกนี้ได้เสวยสุขเสวยทุกข์นั้นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกอันนี้มาโดนบันดาลให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างที่ลัทธิบางลัทธิที่เขาถือกัน ขาโฆษณากันอยู่นั่นนะแล้วชาวพุทธส่วนหลายเนี่ยเท่าที่สังเกตดูนะก็ไปหลงเชื่อในคำโฆษณาอันนั้นไปเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอำนวยความสุขความทุกข์ให้แก่คนทั้งหลายได้ก็จึงไปเส้นไปบูชาบวงสรวงกันไปกราบไปไหว้ไปขอพรจากเจ้าพ่อนั่นเจ้าแม่นี่อะไรต่ออะไรไปทำนองนั้นนั่นแล้วแสดงว่ามีความนิยมไปไม่มีจำกัดเลยบัดนี้คนเราไม่ทราบว่าใครเป็นที่พึ่งอันประเสริฐได้จริงๆบัดนี้ว่าแต่มีคนเขาโฆษณาว่าสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้มีฤทธิ์มีเดชสามารถดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ก็ไปเชื่อไปเลยอย่างนี้ก็หมุนไปตามมงคลตื่นข่าวเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างนั้นมันจึงไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยไม่เห็นผลจากการนับถือพุทธศาสนาอย่างจริงจังคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นสิ่งประเสริฐสุดในโลกนี้ก็มองไม่เห็นถ้าใครมองเห็นก็คุณทั้งสามนี้สูงสุดกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดแล้วก็จะไม่ยอมไปไหว้ไปกราบไปนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกที่เขาโฆษณากันอยู่นั้นนะก็จะไม่หมุนตัวไปเลยมอบกายถวายชีวิตต่อคุณพระรัตนกรัยนี้แล้วก็มาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่อย่างเดียวถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ก็อย่าไปทำกรรมชั่วใส่ตัวเองก็มันก็ไม่ได้ทุกข์ต่อไปเบื้องหน้าถ้าตนต้องการความสุขอย่างนี้ตนก็พยายามทำคุณงามความดีให้เจริญแก่กล้าขึ้นในตนเรื่อยๆไปอันใดที่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีในพระพุทธศาสนาเราได้ยินได้ฟังมาได้ศึกษามาแล้วอย่างนี้เราก็พยายามกระทำสิ่งนั้นไปให้มันยิ่งขึ้นไปเพราะว่าการกระทำนี้นะไม่ใช่ว่าเราทำความดีเพียงเท่านี้แล้วมันจะพอไปเลยมันจะดีไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันยังไม่ดีพอนั่นเหมือนอย่างคนถากไม้เอาไปถากกระเปลือกมันออกเสื่อยๆอย่างนี้มันก็ยังกระพี้ถ้าขืนเอาไปปลูกบ้านแปลงเรือนก็กลับมอดกินเลยไม่เพี้ยงเก่าเลยเป็นอย่างนั้นเลยเมื่อถากเปลือกออกแล้วมันก็ต้องถากกระพี้ออกด้วยกระพี้ส่วนหยาบมันก็มีส่วนละเอียดก็มีกระพี้ติดแก่นของมันต้องพยายามถากออกจนหมดเลยให้ยังเหลือแต่แก่นไม้ร่วนๆนะเช่นนั้นแล้วเอาไปปลูกบ้านแปลงเรือนนะมอดก็ถึงไม่กินนะก็จึงทนทานถาวรได้นี่การทำความดีในพระพุทธศาสนานี่มันก็เป็นเช่นนั้นแหละให้พากันเข้าใจการให้ทานอย่างนี้นะอ้าวมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปให้ทานของเลวของไม่มีราคามากอย่างนี้มันก็ได้อยู่ได้บุญแต่ว่าได้ไปตามวัตถุทานแต่อย่างนั้นเมื่อผลมันอำนวยให้ได้สิ่งของอะไรมาก็เป็นของอยู่ในชั้นเลวไม่ใช่อยู่ในชั้นดีถ้าผู้ใดขวนขวายวัตถุสิ่งของทายทานนั้นให้มันดีขึ้นกว่านั้นไปอีกเรียกว่าพอปานกลางอย่างนี้ผลมันก็อำนวยให้มาได้อะไรมาก็ได้ของราคาพอปานกลางจะให้ประณีตบรรจงแท้ก็ไม่ได้ถ้าผู้ใดขวนขวายวัตถุทานนั้นเอาของประณีตบรรจงมาถวายทานอย่างนี้เนี่ยผลที่มันอำนวยให้ได้อะไรมาก็ได้แต่ของประณีตบรรจง ได้อาหารมาก็มีอาหารอันประณีตบรรจงอย่างนี้แหละได้ผ้านุ่งผ้าห่มมาก็เป็นผ้าเนื้อดีได้เครื่องประดับตกแต่งมาก็เป็นเจ้าของมีราคามากแต่อย่างนั้นได้บ้านเรือนเคหสถานเป็นที่อยู่อาศัยก็เป็นบ้านเป็นเรือนที่โอ่ถงน่าอยู่น่าอาศัยมั่นคงถาวรในการที่บุคคลทำบุญทำทานพยายามขวนขวายไปมันย่อมให้ผลเป็นขั้นตอนอย่างนี้ไปดังนั้นเราจะเห็นได้ในคนที่เกิดมาในโลกนี้นะและมีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันนะแตกต่างกันไปก็เกี่ยวกับการกระทำนี้เองนะเรื่องของเรื่องเพลงนั้นการรักษาศีลก็เหมือนกันนะผู้รักษาศีลก็พยายามรักษาให้มันละเอียดประณีตเข้าไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ารักษากายรักษาวาจาไปตามประเพณีเท่านั้นแล้วก็ถือว่าตนมีศีลแล้วเช่นนี้มันก็มีอยู่หรอกแต่ว่าศีลมันเป็นศีลเบื้องต้นทีนี้ศีลที่ละเอียดประณีตเข้าไปกว่านั้นมันยังมีเนี่ยเช่นที่ท่านเรียกว่าปรมัตถศีลศีลยิ่งอันนี้ศีลยิ่งนี่หมายความว่าเป็นผู้มีใจมั่นต่อศีลจริงๆเช่นยกตัวอย่างว่าเราเป็นผู้สมทานมั่นในศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตอย่างนี้นะเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วเว้นได้จริงๆในใจคุณก็เว้นได้จริงๆไม่คิดเบียดเบียนใครแม้แต่น้อยเดียวนี่แม้ว่าใครจะมาเบียดเบียนตนนี่ตนก็จะไม่เบียดเบียนตอบนี่ใจปรมัตถศีลนะศีลยิ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าศีลไม่ยิ่งแล้วถ้าใครเข้ามาเบียดเบียนตนนี่ตนก็ป้องกันตัวเนี่ยมันก็ไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่แกล้งฆ่าเขาหรอกแต่ว่าป้องกันตัวเฉยๆแต่ถ้าเป็นปรมัตถศีลแล้วสละหมดเลยนึกถึงกรรมถึงเวรแล้วก็คงจะเป็นกรรมเป็นเวรแต่หนหลังเนี่ยมันตามมาสนองเอาเอาก็แล้วไปไม่ต้องห่วงใยในชีวิตอันนี้สละลงไปให้เขาทำฝ่ายเดียวเขาจะทำไงก็แล้วแต่นี่นะยกตัวอย่างให้ฟังคำว่าปรมัตถศีลศีลยิ่งเราต้องพยายามรักษาไปให้มันได้อย่างนี้แม้ศีลข้ออื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยมันไม่ยอมละศีลอันนั้นเลยแม้ใครจะทำลายชีวิตก็ไม่ยอมทิ้งศีลการที่บุคคลจะมีศีลเป็นปรมัตถศีลอย่างนั้นได้นะมันก็ต้องอาศัยการภาวนาการพิจารณาเห็นร่างกายสังขารอันนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราจริงจังบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมารู้แจ้งเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงหมายความว่ากรรมมัชรูปรูปกายอันนี้กรรมมันตกแต่งบางทีบางคนอาจจะได้ทำกรรมชั่วเช่นอย่างว่าได้ฆ่าเขามาแต่ชาติก่อนโน่นอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็มีบุญกุศลอย่างหนึ่งนำมาให้เกิดเป็นคนขึ้นมาอีกแล้วกรรมที่ไปฆ่าเขาเนี่ยมันติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันทันเวลาใดอย่างนี้มันก็ให้ผลเวลานั้นเลยกระโดนบันดาลให้คนอื่นมาฆ่าตัวเองลงไปนี่ถ้าหากว่ากรรมเวรไม่มีอย่างนั้นนะจับไม่มีใครคิดฆ่าเลยและตนเองก็ในชาตินี้ก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ไปทำใครให้ชอกช้ำใจอย่างรุนแรงอะไรเลยอย่างนี้แต่เพียงว่าต ไปทำอะไรเขาผิดใจนิดหน่อยเท่านั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเพราะกรรมเวรหนหลังมันสนับสนุนทำให้ความอาฆาตจองเวรนั้นมันมีกำลังกล้าขึ้นจนถึงกับว่ากล้ามาร่างผ่านชีวิตของผู้นั้นได้เลยนั่นกรรมเก่าที่ผู้นั้นทำไว้แต่ก่อนนั้นมันหนุนเอามันเป็นอย่างนั้นผู้ที่มารู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงอย่างว่านี่นะมันก็โปร่งลงได้โปร่งลงได้ไม่หวาดกลัวต่อความตายแล้วก็ไม่อาฆาตตอบโต้เขาอธิษฐานใจเนี่ยก็เราอโหสิกรรมให้ไปเลยขอให้กรรมเวรอันนี้จงเป็นอโหสิกรรมไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอธิษฐานใจลงไปอย่างนี้แล้วก็เอาใครจะทำอะไรก็แล้วแต่นี่มันเป็นอย่างนี้นะคำว่าปรมัตถสินนะมันต้องรู้เหตุรู้ปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจึงปล่อยจึงวางลงได้ไม่ยอมสร้างกรรมสร้างเวรสืบต่อไปอีกถ้าใครไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงอย่างว่านี้แล้วมันจะวางลงไม่ได้เลยถ้าว่าใครจะมาทำร้ายตนถ้าตนไม่มีโอกาสที่จะได้ตอบโต้เขาแต่แล้วมันก็มีความโกรธความพยาบาทอยู่ในใจนู่นมันเป็นอย่างนั้นคิดแก้แค้นกันอยู่ในใจนู่นนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ที่ถูกสังหารนั่นนะผูกใจเจ็บไว้อยู่นั้นกรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามจิตวิญญาณของผู้นั้นไปเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็ให้มาเกิดในโลกนี้มาอีกแล้วกรรมนั้นมันก็ติดตามมาให้ผลทำให้เบียดเบียนกันฆ่ากันอย่างนี้นะสัตว์โลกทั้งหลายนะอันที่เบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี้ก็ต่างคนต่างก็ไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อใครด่ามาก็ด่าตอบใครตีมาก็ตีตอบอย่างนี้นะใครยิงมาก็ยิงตอบมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ปุถุชนผู้หนาไปด้วยกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเฮ้ยสำหรับท่านผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไปนั่นดีแล้วอย่างนี้อย่างเช่นชาวสักกายราชในเมืองกบิลพัทซึ่งเป็นพญาติของพระพุทธเจ้านั้นแม้เป็นตำรวจเป็นทหารก็มีเป็นพ่อค้าพาณิชย์เป็นชาวนาชาวสวนก็มีล้วนแต่เป็นผู้มีศีลห้าทีนี้พอทหารของวิทูลทพะยกเข้าไปในเมืองกบิลพัทวิทูลทัพพระผู้เป็นผู้บังคับบัญชาทหารทั้งหลายนั้นก็สั่งไว้เพราะว่าถ้าหากพวกท่านทั้งหลายยกขบวนเข้าไปเจอใครเข้าถามนะว่าเป็นชาวสักกายราชหรือไม่ถ้าเขาบอกว่าเป็นชาวสักกายราชก็ให้ฆ่าเลยถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นก็อย่าไปฆ่าอย่างนี้เลยในบริบรรดาทหารของชาวสักกายราชนั้นแม่ทัพก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่จึงได้สั่งให้ทหารที่อยู่ในบังคับบัญชาพวกเราอย่าไปตอบโต้เขาเมื่อเขายกขบวนกันมาเราก็ยิงปะปลายไปอย่างนั้นนะจะไปยิงให้ถูกเขาแล้วเราก็วางอาวุธแล้วแต่เขาจะทำยังไงเพราะว่าทหารเรานั้นก็เป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์แล้วเป็นปรมัตถศีลได้จริงๆนั่นวันนี้เมื่อพวกทหารวิทูลทัพพระบุกเข้าไปถามเป็นสักกายราชหรือเป็นสักกายราชเขาก็ฆ่าเลยทหารเหล่านั้นก็ไม่ตอบโต้ถ้าผู้ใดไม่มีกรรมไม่มีเวรอย่างนั้นมาก็ตอบเป็นไปอย่างอื่นตอบปฏิเสธว่าไม่ใช่ชาวสักกายราชเขาก็ไม่ฆ่าถ้าใครมีกรรมมีเวรที่ได้ทำร่วมกันมาอย่างนั้นแต่ก่อน ก็บอกเขาเลยกรรมนั้นมันบันดาลให้บอกเขาว่าเป็นสักกายราชเขาก็ฆ่าอย่างนี้แหละที่ท่านเรียกว่าปรมัตถศีลนะศีลยิ่งยอมสละชีวิตเพื่อศีลจริงๆเพราะไม่ต้องการกรรมเวรนะเพราะท่านรู้แจ้งในใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าการเบียดเบียนตอบกันอย่างนี้มันเป็นเวรผูกพันกันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นเพื่อไม่ให้มีกรรมเวรตามสนองไปอีกเอาเราเสียสละลงไปซะเดี๋ยวต่อไปมันจะไม่ได้ไปเบียดเบียนกันอีกเพื่อนคิดได้อย่างนี้จึงยอมให้ศัตรูสังหารชีวิตเสียฝ่ายเดียวเลยแล้วก็ให้มันอโหสิกรรมกันไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าได้ไปตามล่างฝานกันเลยก็เป็นอันว่าพ้นกรรมพ้นเวรกันไปนี่แหละคำว่าปรมัตถศีลนะให้พากันเข้าใจให้มันชัดแล้วลองพิจารณาดูใจของเราว่าเราทำได้ไหมเรารักษาได้ไหมศีลประเภทนี้อย่างนี้นะถ้ายังรักษาไม่ได้ก็ต้องพยายามพยายามพิจารณาให้มันถ่องแท้ในใจภาวนาไปพิจารณาร่างกายนี้เสมอเสมอกระจายร่างกายอันนี้ออกไปเป็นสัดเป็นส่วนออกไปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกระจายออกเป็นกองกองไว้แล้วก็มาถามตัวเองว่าที่ไหนอันเป็นตัวตนของเราอะไม่มีตัวตนไม่มีอันนั่นก็กองดินอันนี้ก็กองน้ำอันนั้นก็กองไฟอันนี้ก็กองลมอ่ะนี่แล้วมันจะมีตัวตนอยู่ที่ไหนคำว่าตัวตนนั้นไปสมมุติเอาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่มันรวมกันเข้าเป็นรูปเป็นร่างอันนี้ว่าตัวตนเฉยๆนี่นะที่มันรวมมันเข้าเป็นรูปเป็นร่างอันนี้นะเพราะกรรมตกแต่งเนี่ยพูดไปพูดมากับวนไปเวียนมาก็ไม่พ้นจากกรรมนั้นแหละกรรมที่ผู้นั้นทำไว้แต่ชาติก่อนนู่นมันตามมาตกแต่งรูปกายให้ดวงจิตได้อาศัยนั่นเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ถ้าผู้ใดทำกรรมชั่วอยู่ในระดับสัตว์เดรัจฉานเรียกว่าจิตใจมันตกต่ำลงไปเทียบกับใจของสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้นะเอาตายลงไปแล้วกรรมมันก็นำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละเพราะว่ากรรมชั่วผู้นั้นทำนั้นมันอยู่ในระดับสัตว์เดรัจฉานท่านผู้ใดทำกรรมชั่วมากกว่านั้นมันกรรมชั่วนะมันก็พาให้ไปเกิดเป็นอสุรกายบ้างเป็นเปรตบ้างอย่างนี้นะเป็นเปรตนี่ถ้าพูดโดยหลักความจริงแล้วก็หมายเอาดวงจิตที่ไปผูกใจเจ็บกับใครต่อใครไว้แต่ไม่รุนแรงอย่างหนึ่งแล้วก็ไปสาบทสาบานกับใครไว้บางคนนะถ้าเขายกโทษตนว่าตนไปเอาของเขามาอย่างนี้ไปสาบทสาบานกับเขาว่าฉันไม่ได้เอาของคุณถ้าฉันเอานั้นตายไปขอให้ฉันไปเกิดเป็นเปรตอดๆอยากๆให้ได้เสวยทุกข์ทรมานไปในสงสารนี้อย่างนี้นะแล้วไปโกหกเขาอย่างนั้นนะทั้งที่ตนเอาของเขาไปจะได้ตายไปกรรมนั้นมันก็นำให้ไปเกิดเป็นเปรตจริงๆเนี่ยจึงสมกับว่าผู้ใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้ถ้าจิตใจของผู้ใดไม่มีความละอายต่อบาปกรรมเลยอย่างนี้ทำกรรมชั่วได้มากมากทำกรรมชั่วไปเรื่อยๆแต่กรรมดีก็ทำไปอย่างนี้นะจนถึงวันตายหน่อยไอ้นี่กรรมอย่างนี้นี่มันนำไปสู่นรกแน่นอนเลยเป็นอย่างนั้นมันแล้วตั้งแ กำลังของบาปกรรมที่แต่ละบุคคลกระทำมาจะพึ่งอำนวยผลให้อย่างนี้นะดังนั้นนะเรามาเรียนรู้เรื่องกรรมชั่วนี่นะให้มากๆบรรดาชาวพุทธทั้งหลายนะอย่าไปละเลยถ้าบุคคลใดไม่คิดจะละกรรมชั่วออกจากตัวแล้วนั้นการกระทำกรรมที่ดีก็คงไม่เจริญรุ่งเรืองได้เท่าไหร่นักแม้ว่าทำกรรมดีไปมันก็ทำให้สูงขึ้นไปไม่ได้เพราะกรรมชั่วมันสกัดกั้นไว้นี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นบางคนไอ้กรรมชั่วส่วนละเอียดเข้าไปไม่สนใจเลยไปสนใจแต่เรื่องกรรมชั่วอย่างหยาบๆนั่นอ้าวตนไม่ได้ไปฆ่าคนนี่ไม่ได้ไปฆ่าช้างขโมยควายฆ่าวัวฆ่าควายอะไรมาอย่างนี้นะก็ชื่อว่าตนไม่ได้ทำบาปอย่างไปฆ่าปูฆ่าปลาฆ่านกฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี่ไม่ถือว่าเป็นบาปอย่างนี้มีอยู่ท้องไปคนในโลกอันนี้นะไปถือเอามองเห็นแต่ว่าได้ไปฆ่าคนหรือฆ่าวัวควายช้างม้าสัตว์ใหญ่ๆนู่นถึงว่าเป็นบาปอย่างนี้มีอยู่มากมายทีเดียวความเห็นอย่างนี้นะนี่เพราะฉะนั้นนรกที่ท่านพระพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นมันจะมีหลุมเล็กหลุมใหญ่หลุมปานกลางแล้วอายุของสัตว์นรกก็มียิ่งมีหย่อนกว่ากันนะก็เพราะการทำบาปกรรมความชั่วนี่นะมันยิ่งมันหย่อนกว่ากันอย่างนี้กรรมมันถึงได้ตกแต่งให้เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่าใครทำกรรมชั่วอย่างไรแล้วก็ไปตกนรกหลุมเดียวกันทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็เหมือนอย่างไอ้คนติดพุกติดตารางอยู่ในโลกอันนี้แหละไอ้พวกที่ทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงเช่นฆ่าคนอย่างนี้นะเขาก็เอาไปขังไว้ในอีกแดนหนึ่งแล้วไปขังไว้มีโซ่ตรวนใส่ไว้ซะด้วยให้ได้รับทุกข์ทนทรมานเอาถ้าใครทำผิดกฎหมายเพียงแค่เบาบางเช่นว่าไปลักของเขาบ้างอะไรหมดนี้นะไม่ถึงกับว่าเดี๋ยวไปฆ่าผู้ฆ่าคนเช่นนี้นี่ก็มีโทษเบาลงกว่านั้นไม่ได้ใส่โซ่ใส่ตรวนนะขังไว้ตามอย่างธรรมดาแต่ให้อยู่ในห้องจำกัดให้อยู่ในวงจำกัดจะไปไหนมาไหนต้องมีผู้ควบคุมผู้บังคับบัญชานั่นแหละดูแต่นักโทษเท่านั้นนักโทษในเรือนจำมันยังมีความเป็นอยู่แตกต่างกันนะอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันแหละบุคคลทำกรรมชั่วในโลกนี้ยิ่งกลัวกันย่อนกลัวกันเมื่อล่าโลกนี้ไปแล้วก็ไปเสวยทุกข์แตกต่างกันก็อย่างนั้นแหละแม้พูดถึงฝ่ายความสุขก็เหมือนกันนะฝ่ายความสุขที่บุคคลได้รับในโลกนี้นะเราก็เห็นกันอยู่ด่านดื่นนะลองสังเกตดูบางคนอ้าวเกิดมาเนี่ยมีร่างกายสมบูรณ์พูนสุขโรคภัยไม่เบียดเบียนแต่ว่ายากจนเงินทองเข้าของไม่มีสติปัญญาที่จะหาเงินหาทองได้ก็มีอย่างนี้นะบางคนมาเกิดมาในโลกนี้แต่มีร่างกายไม่สมบูรณ์ทีนี้มักจะมีความวิบัติเป็นครั้งเป็นคราวไปแต่ว่าไปเกิดในตระกูลสูงมีเงินมีทองเข้าของมากมายมีบริษัทบริวารแต่ว่าร่างกายไม่สมบูรณ์อย่างนี้ก็มีนี่แหละแล้วบางคนเกิดมาแล้วอย่างนี้ก็มีอายุสั้นตายแต่ยังเล็กยังน้อยก็มีตายอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวก็มีไปตายระหว่างวัยกลางคนก็มีถึงวัยเฒ่าแก่ชรามาจึงตายก็มีคนเกิดมาในโลกนี้นะ มีแต่คนนับถือยกย่องเอ็นดูสงสารไปที่ไหนก็ไม่มีใครจงเกลียดจงชังมีแต่มิตรมีแต่สหายไม่มีคู่กรรมคู่เวรเลยอ้าวแต่บางคนฮะนี่เกิดมาในโลกนี้เต็มไปด้วยศัตรูทำอะไรไปที่ไหนก็ไปคอยแต่จะไปกระทบกระทั่งคนอื่นให้ไม่พออกพอใจแล้วก็ทำให้ผู้อื่นคิดอาฆาตเบียดเบียนตนก็สะดุ้งนอนไม่หลับอยู่อย่างนั้นบางรายก็เลยถูกเขาฆ่าตายซะเลยผู้ที่ไม่ถูกเขาฆ่าตายก็สะดุ้งหวาดกลัวอยู่นั่นไปไหนมาไหนก็มีแต่ความสะดุ้งหาความสบายไม่ได้เลยอย่างนี้ก็มีอยู่มากมายในโลกนี้นะลองสังเกตดูสิชีวิตของคนเรานะแต่บางคนที่นี่เกิดมาในตระกูลสูงทั้งมีรูปร่างก็สวยงามมีอายุก็ยืนยาวนานแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีบริษัทบริวารห้อมล้อมไม่มีศัตรูไปไหนก็ไม่มีศัตรูคอยเบียดเบียนอย่างนี้ก็มีในโลกนี้นะอยู่ไปจนหมดอายุสังขารไปเลยแต่ว่าคนจำพวกอย่างว่านี้นะแล้วมันจะมีน้อยอย่างทุกวันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยใครมีทรัพย์สมบัติมากเท่าไรยิ่งมีศัตรูมากระมัดระวังอย่างไรก็ไม่ไหวเอาไปเอามาถูกเขาฆ่าตายทิ้งสมบัติก้อนโตๆไว้เบื้องหลังให้คนอื่นเขาไปครอบครองมีอยู่ทมไปทุกวันนี้นี่เราต้องพิจารณาดูชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้เมื่อมาพิจารณาเห็นเช่นว่ามานี้แล้วก็มาพิจารณาตัวเองดูวันนี้ตัวเองเป็นยังไงมีบุญมีกรรมอย่างไรบ้างมันก็รู้เรื่องตัวเองได้ถ้าตนเองเกิดมามีสุขภาพอนามัยดีเรื่อยมาแต่ว่าไม่ได้ร่ำรวยเงินทองเข้าของมากมายอย่างเนี้ยก็แสดงว่าแต่ก่อนนั้นตนไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเขาและสัตว์อื่นมาแต่ไม่ได้ทำบุญทำทานมากผลแห่งบุญกุศลที่ตนทำมานั้นมันก็ให้ผลแต่น้อยพอได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็มีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็ไม่มากอย่างนี้ผู้ที่มีมากก็หมายความว่ามันได้ทำบุญให้ทานมากมาผู้มีสุขภาพอนามัยดีก็แสดงว่าไม่ได้เบียดเบียนบุคคลหรือได้สัตว์อื่นมาแต่ก่อนหรือว่าได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแต่ก่อนกรรมนั้นมันตามสนองมาจนหมดแล้วจนหมดอายุแห่งกรรมแห่งเวรนั้นแล้วบัดนี้บุญกุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันมาอำนวยผลให้บัดนี้ก็จึงได้มีสุขภาพอนามัยดีแต่ละคนเราเลยลืมตัวแบบนี้นะเมื่อตนมีสุขภาพอนามัยดีอย่างนี้แล้วนึกว่าตนไม่มีกรรมมีเวรอะไรแท้ที่จริงบางทีนะตนเสวยทุกข์ทนทรมานเพราะกรรมเวรที่ตนทำมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพมามันยังระลึกไม่ได้เฉยๆนะหมดกรรมหมดเวรอันนั้นแล้วบุญที่ทำมานั้นมันจึงอำนวยผลให้มาเกิดเป็นคนมีรูปร่างอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ดีถ้าผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ประมาทมันจะไม่ใช้กายวาจานี้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเรียกว่าไม่สร้างกรรมชั่วเวรชั่วใส่ตัวอีกต่อไปผู้ใดเว้นจากการเบียดเบียนได้ในชาตินี้ตลอดชีวิตได้แล้วก็สบายใจได้เลยแบบนี้หากว่าต้องได้เกิดอีกในโลกหน้าต่อไปตนก็จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายไม่อยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูเลยแล้วก็ไม่มีกรรมชั่วมาตัดรอนชีวิตให้ตายแต่ยังหนุ่มยังน้อยหรือยังวัยกลางคน จะมีอายุมั่นขวัญยืนไปจนตลอดอายุไขในยุคในสมัยที่ตนเกิดนั่นนั่นบางยุคบางสมัยคนก็มีอายุยืนตั้งหมื่นปีสองหมื่นปีหลายหมื่นปีถึงแสนปีก็มีก็อานิสงส์ที่เว้นจากการเบียดเบียนนี่เองอานิสงส์ที่ได้ให้ข้าวน้ำเป็นทานนี่เองนะไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อมันรวมกำลังมากๆกันเข้าไปแล้วบุญกุศลอันนี้มันก็นำให้ไปเกิดในยุคในสมัยที่คนมีอายุยืนมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นการที่เราพยายามละความชั่วทำความดีละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปด้วยข้อวัดปฏิบัติดังกล่าวมานั้นนะก็จึงชื่อว่าไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกลวงกันเป็นเรื่องที่ทำชีวิตของผู้กระทำนั้นให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจริงๆมันเป็นอย่างนั้น แต่คนส่วนมากนั้นมองไม่ค่อยเห็นอันนี้แหละสำคัญมากเลยแม้ว่าจะพยายามที่แจงแสดงเหตุผลอะไรต่ออะไรให้ฟังเท่าไรมันก็ไม่ยอมรู้ไม่ยอมเห็นตามเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดเห็นตามที่แนะนำสั่งสอนนี้แล้วผู้นั้นจะพยายามเว้นจากกรรมอันชั่วจริงๆเลยเพราะกรรมชั่วนี่แหละนวงเหนี่ยวคนนะไม่ให้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้ไม่ใช่อย่างอื่นใดนะอย่างนี้เลยถ้าผู้ใดเว้นจากกรรมอันชั่วนั้นได้โดยประการทั้งปวงแล้วเมื่อแต่ทำแต่กรรมอันดีใส่ตัวเข้าไปเรื่อยๆไปนี่บุญกุศลอันนี้ก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆก็ชีวิตก็ย่อมใกล้ต่อพระนิพพานไปเรื่อยๆในระหว่างที่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ไปเกิดสวรรค์ไปเสวยผลแห่งบุญที่ตนทำในโลกนี้ไปชั่วระยะหนึ่งหมดบุญในสวรรค์ก็กลับมาสู่โลกนี้อีกแล้วมาสร้างบุญบารมีอีกนี่พูดถึงคนบุญนะจะไม่ได้บ่ายหน้าไปสู่นรกอบายภูมิเลยเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ทำให้ผู้นั้นมีบุญกุศลเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่าบุญกุศลนี่ไม่ล่อยหล่อแล้ววันนี้มีแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าผู้ใดบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้มันก็ทำให้ชักช้าวันนี้นะคราวใดที่ไปเสวยผลของบาปอยู่นั้นไม่ได้ทำบุญอะไรเลยได้เสวยแต่ทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังคนในปัจจุบันนี้นะคนที่มีอวัยวะร่างกายไม่บกพร่องที่มีอวัยวะร่างกายบกพร่องนั่นนะแขนด้วนขาด้วนหูหนวกตาบอดมาแต่กำเนิดง่อยเปียเสียขาอะไรหมดนี่นะมีแต่เที่ยวขอทานเขาเป็นอยู่แต่ละวันละวันไม่ได้ทำความดีอะไรเลยใครจะไปสอนให้ภาวนาพุทโธมันก็ภาวนาไม่ได้เพราะว่าบาปกรรมมันครอบงำทั้งกายทั้งใจหมดนึกถึงความดีไม่ได้เลยนั่นแหละก็ทำให้เสียเวลาในการสร้างบุญกุศลไปถ้าไปตกนรกแล้วยิ่งเสียเวลานานไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานเป็นอย่างนั้นให้คิดพิจารณาให้ดีพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายดังกล่าวมานี่นะดังนั้นพระองค์เจ้าจึงพยายามเทศแนะนำสั่งสอนให้คนเรานั้นเว้นจากกรรมอันชั่วเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันดังพุทธอุทานตอนที่พระองค์เจ้าตรัสรู้ใหม่ๆนั้นนะอภยาปัสสังสุขขังโลเกปานาภูเตสุสัญญโมสุขาวิราคตาโลเกกามานังสมาธิกัมโมความไม่เบียดเบียนกันคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความเป็นผู้ที่ไม่ผูกพันในกามทั้งหลายมีกิเลสกามและวัตถุกามเป็นต้นเป็นผู้สิ้นแล้วจากความกำหนัดในกามทั้งหลายดังกล่าวมานั้นยิ่งเป็นสุข ในโลกอย่างยิ่งเลยโอ้เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ทบทวนดูชีวิตของพระองค์และสัตว์โลกทั้งหลายอย่างว่านั้นนะก็ทรงเห็นแจ้งเลยว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้เพราะเบียดเบียนกันแท้ๆดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้เปล่งอุทานอย่างนี้ออกมาจึงเป็นภาษิตที่ควรคิดควรพิจารณากันบรรดาชาวพุทธทั้งหลายนั้นทีนี้ถ้าคงกันข้ามถ้าผู้ใดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ผู้นั้นก็มีความสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าสุขไปเรื่อยๆจนตลอดถึงได้เข้าสู่พระนิพพานก็ได้เสวยสุขอันสุดยอดแห่งความสุขทั้งหลายไม่ต้องมาแสวงหาความสุขอีกต่อไปเลยไอ้ความเป็นผู้พยายามเจริญสมถะวิปัสสนาเพื่ออะไรนะก็เพื่อให้สิ้นไปแห่งราคะตัณหาความกำหนัดยินดีในรูปในนามอันนี้เองนะกำหนัดยินดีในรูปในนามอันนี้แหละอย่าไปว่าไปกำหนัดยินดีอย่างอื่นกำหนัดยินดีในรูปนามที่ตนอาศัยอยู่นี่นะก่อนนะเมื่อมันกำหนัดยินดีในรูปในนามที่ตนอาศัยอยู่นี่แล้วมันก็ไปกำหนัดยินดีในรูปในนามของคนอื่นอีกของผู้อื่นซึ่งมีเพศตรงกันข้ามมันเป็นอย่างนี้นะมันสาเหตุที่มันจะเป็นทุกข์ทนทรมานไปในสงสารอันนี้นะพิจารณาให้มันเห็นสาเหตุที่คนเราจะได้ทำบาปทำกรรมอะไรต่ออะไรนี่มันก็เพราะความกำหนัดยินดีนี่นะเป็นมูลเหตุแท้ๆพิจารณาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนมันถึงรู้ได้เรื่องหมดนี้นะดังนั้นนะพุทธบริษัททั้งหลายไม่ควรที่จะละเลยเรื่องความกำหนัดยินดีนี่ต้องพิจารณาตัดทอนให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจให้ได้ไม่ควรจะไปส่งเสริมความกำหนัดยินดีนี่ให้มีกำลังกล้าขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ถูกทางเลยไม่เป็นทางคนทุกข์ได้พยายามพิจารณาดูสิ่งที่เราหวงแหนรักใคร่ยินดีเหล่านั้นนะให้มันเห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะได้เบื่อหน่ายเพราะว่าสิ่งที่จิตใจยินดีผูกพันอยู่นั้นไม่ใช่เป็นของสวยงามอะไรอ่ะแท้ที่จริงแล้วเป็นของสกปรกโสมมมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามนี่มีรูปร่างทรวดทรงก็ไม่น่าชื่นชมยินดีอะไรเลยถ้ามองด้วยปัญญานะมองด้วยเหตุผลแล้วเป็นอย่างนั้นถ้ามองด้วยอำนาจแห่งความรักความใคร่แล้วมองดูตรงไหนก็สวยหมดงามหมดน่ารักน่ายินดีทั้งนั้นเลยนี่ถ้ามองด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหามันก็เป็นอย่างนั้นเลยถ้ามองด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาด้วยมุ่งหวังค้นหาความจริงในรูปนั้นในนามนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่น่ารักน่ายินดีเลยดังนั้นนะผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ก็พึ่งพากันมีโยนิโสมนสิการพิจารณาพุทธภาษิตสองประการดังกล่าวมานี้ให้เห็นว่าเราควรปฏิบัติตามโดยแท้จริงแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปเราก็จะได้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้